Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego zapewnia stabilizację wymiaru sprawiedliwości, mówi przewodniczący KRS Leszek Mazur. W sprawie reformy sądownictwa prezydent za 4 godziny spotka się z klubami i kołem poselskim. Koronawirus prędzej czy później dotrze do Polski. Jesteśmy na to przygotowani, zapewnia minister zdrowia. Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego było konieczne i zapewnia stabilizację wymiaru sprawiedliwości do czasu rozpoznania wniosków prezydenta, premiera i Krajowej Rady Sądownictwa, powiedział przewodniczący KRS Leszek Mazur. Trybunał zdecydował dziś o wstrzymaniu uchwały połączonych Izb Sądu Najwyższego z 23 stycznia do czasu rozstrzygnięcia przez Trybunał wniosku marszałek Sejmu w sprawie sporu kompetencyjnego między Sejmem i prezydentem a Sądem Najwyższym. Trybunał ma się tym zająć 25 lutego. Do tego czasu według postanowienia wstrzymana jest możliwość wydawania przez Sąd Najwyższy uchwał, jeśli miałyby one dotyczyć kompetencji do pełnienia urzędu sędziego przez osobę powołaną przez prezydenta na wniosek KRS. W ubiegły czwartek trzy izby Sądu Najwyższego, cywilna, karna i pracy, zakwestionowały możliwość orzekania przez tych sędziów. Prezydent spotka się po południu z przedstawicielami klubów i kół poselskich. O spotkanie w sprawie zmian w wymiarze sprawiedliwości apelowały Koalicja Obywatelska, Koalicja Polska, PSL, Kukiz 15 i Lewica. Szef klubu PiS Ryszard Terlecki ma nadzieję, że prezydent nie zawetuje nowelizacji ustaw sądowych. Prawdopodobnie pan prezydent uznał, a to trzeba go spytać, że powinien wysłuchać opinii klubów, które się zgłosiły z taką prośbą o spotkanie u prezydenta. Jan Grabiec z Koalicji Obywatelskiej liczy na to, że rozmowa będzie dotyczyła sądownictwa oraz pozycji Polski w Europie i na świecie. Każdy ruch prezydenta będzie miał swoje konsekwencje polityczne w kampanii prezydenckiej i w dniu głosowania i będzie miał konsekwencje, jeśli chodzi o odpowiedzialność konstytucyjną. Nowelizacja ustaw sądowych zakłada m.in. większy zakres odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów i nowy tryb wyboru pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Koronawirus prędzej czy później dotrze do Polski i to nie będzie nic nadzwyczajnego. Jesteśmy na to przygotowani, powiedział minister zdrowia. W tym momencie nie ma u nas potwierdzonego zakażenia. Dotychczas było diagnozowanych kilkunastu pacjentów z objawami przeziębienia, które wróciły z Chin, ale u żadnego nie potwierdzono obecności koronawirusa. Łukasz Szumowski zaapelował, by nie siać paniki, a na oddziały chorób zakaźnych zgłaszały się osoby tylko z uzasadnionym podejrzeniem. Jeżeli zalejemy zwykłymi infekcjami oddziały zakaźne, wtedy ci pacjenci, którzy naprawdę tych oddziałów potrzebują, mogą mieć poważne problemy. Jeżeli ktokolwiek miał w ciągu 14 dni kontakt z Chinami lub też z kimś, kto przebywał w Chinach i ma infekcję, to znaczy 38 stopni, kaszel, duszność, wtedy powinien się zgłosić do oddziału zakaźnego. W szpitalu zakaźnym w Gdańsku jest dwóch mężczyzn, którzy wczoraj wieczorem przylecieli z Amsterdamu i poinformowali, że byli wcześniej w Chinach i źle się czują. Pod obserwacją lekarzy jest też sześciu mieszkańców województwa lubelskiego, którzy w weekend lecieli w samolocie wraz z pasażerami z Chin. Sama wysoka gorączka nie jest objawem zakażenia koronawirusem, mówi profesor Krzysztof Tomasiewicz ze szpitala klinicznego w Lublinie. Przypadki, które nie dają ciężkich objawów, należy traktować jak zwykłe przeziębienie. Na pewno trzeba bardzo poważnie podejść do tych sytuacji, kiedy zaczyna się problem z wydolnością oddechową, bo tu jest cały problem. Ten wirus jednak u części osób może spowodować zespół ostrej niewydolności oddechowej i wtedy wymaga to bardzo intensywnego działania medycznego. Unikanie dużych skupisk ludzkich i zachowanie zasad higieny, przede wszystkim częste mycie rąk, to doraźne środki, jakie sami możemy zastosować, przypomina profesor Tomasiewicz. Do piątku słuchacze mogą głosować w plebiscycie z okazji 95-lecia Polskiego Radia. Listę piosenek wybrali dziennikarze muzyczni jedynki, dwójki, trójki i czwórki. Jest na niej 95 polskich utworów, które powstały w latach 1925-2019, mówi szef muzyczny programu Trzeciego Polskiego Radia Piotr Metz. Nie ukrywam, że mieliśmy okropny ból głowy, wybierając utwory, które miałyby reprezentować tę historię. Na coś trzeba się było zdecydować. Wybieraliśmy z kilkuset i do ostatniej chwili w tej 95 mogły się znaleźć inne utwory. Ostatecznie postanowiliśmy zrobić zestaw jak najbardziej kolorowy, jak najbardziej uniwersalny, jak najbardziej wszechstronny. Ważne, żebyśmy sobie kilka z tych wspaniałych nagrań posłuchali. Wszystkie piosenki znajdą Państwo na stronie 95.polskieradio.pl. Codziennie można zagłosować na jeden utwór. Wyniki głosowania poznamy 1 lutego, dokładnie w 95. rocznicę nadania pierwszej audycji radiowej w Polsce. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W całym kraju opady, na południu i w górach śnieg, w pozostałych częściach Polski śnieg z deszczem. Na termometrach od 0 stopni w Zakopanem do 4 w Szczecinie, Gorzowie, Wrocławiu, Opolu, Krakowie i Zielonej Górze. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy Do reklamy. Rodzinne szaleństwa na lodowisku, wyjazd na ferie z dziećmi, karnawałowe imprezy w gronie przyjaciół. W okresie zimowym jest wiele ciekawych zajęć. Dlatego warto stosować Ascorvitę Max, aby zawczasu zadbać o odporność. Wspomagaj odporność z Ascorvitą Max. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a także wysoką porcję witaminy D i cynku. Takie połączenie to trio dla odporności. Ascorvita Max. Więcej odporności w zimowej codzienności. Zdrowit. Nagrody sportowe Polskiego Radia. Plebiscyt na najlepszego sportowca oraz wydarzenie sportowe roku 2019. Zagłosuj SMS-em lub na stronie Nagrody Sportowe Polskie Radio.pl. Uroczysta gala i ogłoszenie laureatów 6 lutego. Muzyczne studio imienia Agnieszki Osieckiej w Warszawie. Wydarzenia wytypowane przez radiowych ekspertów, nazwiska nominowanych sportowców oraz zasady plebiscytu dostępne na nagrodysportowepolskieradio.pl. Głosowanie tylko do 2 lutego. Patronem honorowym Nagród Sportowych Polskiego Radia jest Ministerstwo Sportu. Partnerem Nagród Sportowych Polskiego Radia jest PKN Orlen. Dobra te twoje tabletki na odchudzanie. Przecież ja niczego nie biorę na odchudzanie. Suplement diety HEPA Slimin. Zdrowa wątroba plus prawidłowa masa ciała. O, to tak przy okazji. HEPA Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Kiedy senior nie ma apetytu, proponuję suplement diety Appetizer Senior. Joanna Neuhoff-Murawska, dietetyk. Syrop Appetizer Senior zawiera naturalne składniki, w tym wyciąg z owocu kopru, który wspomaga apetyt i ułatwia. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Michał Jakubik, Dariusz Pieruk i Łukasz Szwed. Zapraszamy na powtórkę z rozrywki. To nieprawda, że pieniądze nie dają szczęścia. Dają księgowym, zwłaszcza jeżeli wszystko w rachunkach się zgadza, wtedy księgowy uśmiecha się i kiwa z zadowoleniem głową. Gorzej, jeśli księgowa rozlicza niesfornego pracownika, a takim na pewno jest James. James Bond, jak zwykle wstrząśnięty i nieco zmieszany, stadum tata, Bond i księgowa. Nazwisko? Bond. James Bond. To się pisze James? Tak. Panie Bond. Spóźnił się pan i nie rozliczył się pan z podróży służbowej. Dryfowałem po oceanie przez 11 dni, maleńka. A tak, widzę tutaj. Zatopił pan trałowiec do połowu dorsza makrela. Mariola. Mariola czy makrela, co za różnica? Znaczy dla mnie zasadnicza. A propos, co robisz dziś wieczorem? A propos marioli czy makreli? Panie Bond. W tamtą stronę pojechał pan samochodem służbowym marki Austin Martin, a wrócił pan bez. Bo się rozbił. Ale co, sam się rozbił, tak? Sam się nagle się wziął, rozbił? Normalnie taka akcja była, po prostu. Pędzimy, życie na krawędzi, nie? Ja i mój grecki kolega, Nikolopoulos Kostatys, nie? Jaki Kopulas? Kostatys, nie? Pędzimy, po prostu, tu jest krawędź Korei, my pędzimy i nagle ostrzeliwuje nas powietrzno-desantowa dywizja. Chciałem odpowiedzieć ogniem ciągłym, sięgnąłem po działko pozytronowe, które mam w gałce od skrzyni biegu, prawda? I na chwilę puściłem kierownicę i się rozbił. Ale co? Ale co, sam się rozbił? Ja nie wiem, ma pan jakiś protokół policyjny, jakieś zeznania świadków, cokolwiek? To Korea Północna! I co? I nie ma tam policji, tak, czy aparatów? Bo jeśli się nie mylę, ma pan aparat w zegarku, telefonie i okularach. A propos, na pewno świetnie wychodzisz na zdjęciach, maleńka. Mam tu 8 megapikseli. Uśmiechnij się. 6 megapikseli. Mam to na fakturze, proszę. Proszę pana, a poza tym nie wyrobił pan nowego dowodu osobistego? Bo byłem za granicą, ratowałem świat. Świat to za mało. Świat to może ratować każdy, a z podróży służbowej nie rozliczył się tylko pan. I nie widzę też faktury za hotel. Jeżeli pan spał u znajomych, to wystarczy oświadczenie. Proszę bardzo. A wie pani, to mi przypomina, jak z moim innym kolegą, kebabem z Mosadu. Wie pani, Mosad to taka mała wioska koło Istambułu, a kebab to ksywka ze względu na to, co robi ze swoimi wrogami. Wiem, co to jest kebab. Widziałam na fakturze z frytkami. Prowadziliśmy księgowość gigantycznego hotelu. Naprawdę? 3000 miejsc noclegowych. Nie. 3500 zmian pościeli dziennie. Nie. 62 kursokonferencje tygodniowe. O kurczę. Sam raport kasowy ma 600 stron. Nie! To już mieliśmy zamykać bilans roczny. No! Kiedy nagle wpada kontrola skarbowa. Nie! Tak! I wykryli nam superratę w środkach trwałych. O Boże! Ale zręcznie przeksięgowałem z rachunku wyników w konto strat i się zaczęło bilansować. O, panie Bond! Po prostu... Panie Bond, pan jest genialny! Taka akcja była, że do dziś trzymam w domu kopię wyciągów bankowych. I nie blakną! Blakną, musimy się spieszyć, zanim całkiem wyblakną. Ale ja miałam dzisiaj rozliczyć agentów. To, zrobimy to u mnie. Mam w domu kalkulator z funkcją obliczania odsetek efektywnych. Nie! Tak, i cztery wersje Excela, tak! Jan Tadeusz Stanisławski w przerwach pomiędzy wykładami śpiewał. Za chwilę ballada pieniężna w jego wykonaniu. Rozeszła się straszliwa wieść, jak umiała pobiegła najprędzej. W naszym mieście jeszcze można coś wypić i zjeść, ale nie ma, już nie ma pieniędzy. Pamiętam jeszcze ten gest, trzy palce pod klapę i jest. Jeszcze widzę banknot na dłoni, jak dziewczyna rumieńcem się płoni. Czeka drżąc na pieszczoty ruch, lecz nagle w oczach rozpływa się jak duch. Gdzież podziały się nasze portfele? Chłód i pustka w smokinga zanadrzu. Szukam w domu i szukam w kościele, w słońcu, w wichrze, w księżycu i na dżdżu. Szukam pełen nadziei i lęku, oszalały, wychudły z tęsknoty. Ni szelestu nie słychać, ni brzęku. Gdzież podziało się moje 100 złotych? Pamiętam jeszcze ten gest, trzy palce pod klapę i jest. I jeszcze widzę banknot na dłoni, jak dziewczyna rumieńcem się płoni. Czeka drżąc na pieszczoty ruch, lecz nagle w oczach rozpływa się jak duch. Gdzież podziały się nasze banknoty? Jako orły czy w niebo się wzbiły? Czy w podziemne zapadły wykroty? Pularesy zmieniając w mogiły. Czemu same i w jaką to stronę? Bez uśmiechu, bez słowa piosenki. Lecz my nową znajdziemy mamonę, dalej bracia po force do ręki. Pamiętasz jeszcze ten gest? Trzy palce pod klapę i jest. Gnajmy więc w upartej pogoni, od Forsajdu do Eciepecie goni. Nie spoczniemy w pościgu, aż staruszek portfel z uśmiechem da nam w twarz. Ucichnie kas pancernych płacz, przyschną łzy opłacone sowicie. Nucąc pieśń damy złowić się znów siatkę płac. Jaka praca, taka płaca, takie życie. Za chwilę Jerzy Skoczylas zdradzi, w jaki sposób kulturalnie, legalnie i skutecznie pozbyć się długów, na przykład przekazując majątek żonie lub ciotce. Panowie malwersanci, robimy notatki. Tak więc wnosi pan o zniesienie wspólnoty majątkowej między panem i pańską małżonką? Tak jest, panie sędzio, wnoszę. No cóż, wie pan, nie będę ukrywał, że według informacji posiadanych przez sąd jest pan zadłużony w bankach na 7 miliardów starych złotych. Tylko nie 7, panie sędzio, tylko nie 7, dobrze? Jestem zadłużony na 6 miliardów 998. No dobrze, dobrze, zgoda, niech będzie. Długów pan, proszę pana, nie płaci i teraz chce pan zniesienia wspólnoty majątkowej z żoną. Oj, chcę, panie sędzio, bardzo chcę. No. Ale pan jest zadłużony. A co do tego mają moje długi? To niech pan nie udaje wariata. Przecież każde dziecko wie, że za kredyt wybudował pan willę, kupił Jaguara, a teraz pan wszystko przepisze na żonę, sąd zasądzi rozdział majątku i komornik nie będzie miał na czym położyć łapy. Czy tak? Ale co też... Co też pan, panie sędzio, jak tak można, żeby mnie, porządnego biznesmena, posądzać o takie rzeczy? Oj, nieładnie, bardzo nieładnie. Drogi panie, drogi panie, aby nastąpiło zniesienie wspólnoty majątkowej małżonków, muszą zaistnieć ważne powody. I zaistniały, kochany. No, zobaczymy. Proszę pana, świetne prawa, w rachubę wchodzą takie przyczyny jak długotrwała separacja. Tak jest, zgadza się. Działania jednego z małżonków wykluczające dobro drugiego. Oczywiście. A są to działania takie jak, powiedzmy, alkoholizm, czy na przykład skłonności do hazardu. Kurna, wszystko pasuje jak ura. Aby orzec odrębność majątkową, sąd musi dokładnie i wnikliwie zbadać, tak czy w konkretnym jest, przypadku zaistniały wspomniane ważne przyczyny. No to badaj pan, tylko szybko, bo komornik mnie może u mnie być lada dzień. No. Po pierwsze, to czemu pan tu nie przed żoną swoją, Zofią? Z jaką Zofią? Ja nie Zofią. Mam żadnej Zofii, no co Bysz, pan? Pańska małżonka ma na imię Zofia, no co pan, no? No patrz pan, no zupełnie zapomniałem. Co? Ja jej prawie nie znam. Aha, więc sugeruje pan, że jesteście państwo w separacji. Bardzo, od 10 lat, kochani. Ciekawe, bo z dokumentu wynika, że ślub wzięliście 8 lat. No, widzi pan? Ja tej swojej baby już 2 lata przed ślubem nienawidziłem. No to po co pan się żenił? No? Dla dobra ludzkości, rozumiesz? Chciałem uchronić jakiegoś bezimiennego nieszczęśnika od tej tragedii, która mnie się przytrafiła. Aha, niestety. I przez cały czas separacja była całkowita. Całkowita. O, no to jak pan wytłumaczy ten dziwny fenomen, że mimo, jak pan twierdzi, całkowitej separacji, tak jest, macie państwo dwoje dzieci. No. Jedno 5-letnie, a drugie roczne. I co pan powie? To Jaćka jest dzieciata? Nie Jaćka, a Zofia. A, bo możliwe. Już nie pamiętam. Panie sędzio, to nie są moje dzieci. A? Zresztą w momencie ich poczęcia byłem na delegacji we Włocławku. Mam na to świadka Rafała Styrczulkę przyprowadzić? Nie ma potrzeby. Tak. A co do alkoholizmu, to ta moja była żona, to znaczy Beata. Nie, jaka Beata? Zofia. Nie, no możliwe. Zofia. Strasznie pije jak szef. A ciekawe, skąd pan o tym wie, skoro jesteście w całkowitej separacji? Ja osobiście nie wiem, ale mam na to świadka, ale ona Będziaka przyprowadzi. Nie trzeba. Proszę pana, ale ciekawe, pan na wszystko ma świadków. Nie, no. Jak będzie trzeba, to i dwóch. Tak, a ten Będziak, pan wspomniał, to przypadkiem nie ten bankrut na 8 miliardów, którego rozdział majątkowy przeprowadzałem wczoraj? Tak jest, ten sam. Tak, to przecież ja jemu zaświadczałem, że jego małżonka uprawiała nierząd od 14 roku życia i to społecznie. A, czyli rączka rączkę myje. Tak, nie, jaka rączka myje? Co, tu chodzi o nierząd? No, mniejsza, tak. No, ludzie w nieszczęściu, wiesz pan, muszą sobie pomagać. A o hazard uprawiany przez moją było, pan nie spyta? A po co, proszę pana? Na pewno ma pan na to świadka. Tak jest, zgadza się, kochani. Oczywiście, niejakiego Trupczaka Eugeniusza. To co, panie sędzio, będzie ten rozdział majątkowy, niestety? No, proszę pana, przy takiej argumentacji, przy takiej ilości świadków, no to raczej tak. No to bomba, no. Kochany, do dużek pana sędziego niezawiśle pada. Dobrze, wystarczy. A, i jeszcze mam prośbę, pan mnie to poświadczy urzędowo. A cóż to jest? A to jest akt darowizny, że garnitur, krawat, koszulę, teczkę, buty i napoczętą paczkę Marlboro przekazuję jako darowiznę mojej ciotce. Aha, więc jak teraz do pana przyjdzie komornik w sprawie tych 7 miliardów, no to pan właściwie nic nie ma. Nic, kochani. Nic. To ja już mogę lecieć. Szanowanie. Szanowanie, leć pan. Panie sędziu, matko jedyna. Co? Skłamałem. Mam jeszcze na sobie slipy bawełniane używane. Aha, i teraz pewnie chce pan jeszcze je dopisać do tej darowizny dla ciotki. Nie, kochany. Ja mam swój honor i slipy. Niech idą na skarb państwa i w poczet tego długu, wiesz pan. Robert Górski zna kryteria, którymi należy się kierować, przyjmując nowego księgowego. Liczy się wiedza, doświadczenie i uczciwość oraz swobodne dodawanie pamięciowe w zakresie 4. Zbrojeniówka, nowy księgowy. Gdzieś w głębi kraju jest zakład, w którym toczy się nasza historia. Nieważne, co produkuje. Ważne, jak daje sobie radę w trudnych czasach kapitalizmu. Dzień dobry, panie dyrektorze. Można? A, pan Mrumica, tak. Bo widzę, że pan tutaj czyta kolorowe, fachowe pismo, to nie wiem, czy nie przeszkadzam. A, czytam. Nie przeszkadza pan. Dopóki nie stanie pan między mną a piktorialem Luizy z Alabamy, to nie ma takiej możliwości. To dobrze. No. Właśnie, panie dyrektorze, bo jest sprawa. Ja się dowiedziałem, że pan szuka nowego księgowego. A, tak, wie pan co, bo panie Mrównico, okazało się, że ten stary to w ogóle nie ma odpowiedniej kwalifikacji. A, widzi pan, nie zna angielskiego? Może i zna, nie wiem, ja nie znam. Ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że on miewa jakieś wyrzuty sumienia, A jak wypije dwa kieliszki, to nabiera odwagi i bełkocze coś o uczciwości, że tak nie wolno, panie dyrektorze, tak nie można, panie dyrektorze, strasznie policją. No to się nie nadaje. Właśnie dlatego przychodzę, bo ja mam idealnego kandydata na to stanowisko. To taki jest mój krewny z Półtuska. Czy ja mogę go zaprezentować? Z Półtuska? Tak. Pan prezentuje. Dobrze. Krzysztof. Proszę, panie dyrektorze, chodź. To on, proszę. Powiedz dzień dobry. Dzień dobry. Tak. Dzień dobry. No dobrze, to ja sobie tutaj z panem Krzysztofem porozmawiam w cztery oczy, a... Tak, dziękuję, panie dyrektorze. Krzysztof, ale żeby to wszystko było na medal. Krzysztof! No już, panie mównica. No, ma pan krewnego. W porządku, muszę powiedzieć, a pan jak? Zda pan się pan na ekonomii? No, lepiej niż balcerowić. No, ale gorzej niż leper. Dowcipny pan jest. Dowcipny. Dobrze. Zadam panu jedyne pytanie kwalifikacyjne. Słucham. Uwaga. Ile jest 2 razy 2? To proste. A ile ma być? Widzę, jest pan cwany. Dobra, no to jest pan przyjęty. Od jutra pan u mnie pracuje, panie księgowy. To znaczy ja się nazywam Krzysztof... Nie. Żadnych nazwisk. Po prostu księgowy. Zapraszam teraz na letni przerywnik muzyczny, kojący nerwy i dający spokój duszy. Proszę państwa o zamknięcie oczu i wyobrażenie sobie rajskiej wyspy na Pacyfiku. Szumią palmy, krab kokosowy skrobie kokosa. Kierowców proszę o pozostawienie oczu otwartych, a halibut praży się w słońcu. Za chwilę sekcja muzyczna kołontajowskiej kuźni prawdziwych mężczyzn, papaja, marakuja, mango, ananas. Dzień dobry. Dzień dobry. To jest mój kolega Kuba, ja nazywam się Michał. Zaśpiewałem dla państwa piosenkę. Papaja, marakuja, mango, ananas. Papaja, marakuja, mango, ananas. Papaja, marakuja, mango, ananas. Papaja, marakuja. Niestety ze wszystkich możliwości na świecie musiałeś się urodzić akurat w Polsce. I niestety musiałeś się urodzić akurat sobą. Ale jest na szczęście na świecie miejsce, gdzie jest zupełnie wprost przeciwnie. To magiczna kraina nazywa się Vanuatu. I żeby tam się dostać, musisz znać te 4 magiczne słowa. Papaja, marakuja, mango, ananas. Papaja, marakuja, mango, ananas. Papaja, marakuja, mango, ananas. Papaja, marakuja. Od razu zrobiło się cieplej, a za chwilę z okazji środy rycerze Andrzeja Waligórskiego. Wołodyjowski za głowa, krewi nas pech, wszystkim nam się pasienka podoba. Zwalczcie tę chuć, inny cel wam historia wyticza. Musicie knuć, musimy knuć, jak się pozbyć ducha Elbejowicza. Oj, niedobrze, koledzy, niedobrze. Pan hetman Dobrodziej, przyjechawszy na inspekcję, nadal wszystkiego się czepia. Najgorsze, proszę pana, że nie wiadomo, o co mu chodzi, gdyż co prawda we stanicy rzeczywiście straszliwy bajzel, a to... Michałku, proszę się nie wyrażać. O, pardon, bardzo cię, Basieńko, przepraszam, ale nie sądziłem, że tu jesteś. Myślałam, że to któryś z moich przybocznych kałmuków. O, drobiazg, Michałku, po prostu zamiast bajzel użyj określenia zamtus. Ja? Chłe, zamtus? To pierwsze słyszę. A co to jest ten zamtus? No to co? A gdzie on jest? A to jest, panie Zagłobo, eufemizmus określający bałaganizmus panujący we Chrebtiowie. Aha, to że też pan hetman nie ma większych zmartwień. Uwaga, właśnie, dorwał, dorwał, proszę pana, srogiego luśnie i wyrzuca mu fałszowanie statystyk. Bardzo mu wyrzuca? Bardzo, bardzo, już dwa razy wyrzucił go przez okno, a teraz właśnie wyrzuca go na schody. O, o, o. Masz mi srogi luśnia, melduje się na rozkaz. Jak się masz, cześć, luśnia? Cześć. Cieszymy się, żeś do nas wpadł na chwilę tu. Melduję, że właśnie na chwilę wpadłem z drugiego piętra. Powiedz no nam, luśnia, o co panu hetmanowi właściwie się rozchodzi? No ja tak o sobie miarkuję, że głównie to nasze sprawozdania, z których wynika i że w ubiegłym kwartale pozabijaliśmy więcej przeciwników, niż wynosi cała ludność Imperium Sułtańskiego, wliczając to starców, tak, dzieci, haremy i eunuchów. Tak, od dziwak z tego hetmana, przecież on powinien się cieszyć z takowych osiągnięć. A być może on o tym nie wie. To o czym nie wie? No o tym, że powinien się cieszyć. Być może on nie wie o tym, no gdyż może nic, a nic się nie cieszy, tylko się strasznie dziwi. A, może nie. On się pewnie dziwi, żeśmy tacy mężni. Nie. On się dziwi, że jeżeli wszyscy zabici, no to kto w takim razie stoi nad granicą i zamierza na nas uderzyć? A mnie samego to czasem, proszę pana, dziwi. Ja wiem. Powiedz luśnia hetmanowi, że nad granicą stoją nędzne niedobitki potęgi tureckiej wzmocnione obcymi najemnikami. U pannej Basieńki senatorska głowa. A to prawda, proszę pana, zupełnie senatorska głowa, a zwłaszcza te wąsy. A bokobrody też. To wykapany wojewoda kisiel na łożu śmierci. Nieraz mi to mówiono, nie traćmy czasu na komplimenty, koledzy, i wykażmy się jakoś przed panem hetmanem, uderzając tam na te niedobitki z tymi pojemnikami. Z najemnikami, co prawda, ale myśl jest słuszna. Żable w dłoń! Żable w dłoń! Żable w dłoń! Łuki, miłki, a łupy wziąć drogi. Okażemy się godni epoki, epoki ruszamy w bój. Ruszacie w bój! Aby Baśkę uwolnić od zbója. Tatarzyn zbój! Okrutny zbój! Nie zwycięży nas nigdy traf. A na zakończenie piosenka do samodzielnego nucenia Zenon Laskowik, Rachunek, ale tym razem sumienia. Łukasz Szwed kłaniał się państwu, życząc, aby wszystko w rachunkach zawsze się zgadzało. Człowiek na pewno jeszcze raz by się urodził, gdyby wiedział, jak to się robi. A rodząc się jeszcze raz unikałby sprawdzonych już wad. No a tak. Wiedziałbyś, będąc dzieckiem, czym bawić się latem i zimą. Nie słuchałbyś mamy i taty i bawiłbyś się drabiną. No a tak. Oszczędzałbyś już od kołyski, by w końcu Fiata kupić. Ludziom byś 100 lat nie śpiewał, nie byłbyś taki głupi. No a tak. I poznałbyś w końcu ludzi, umieściłbyś ich sobie w grupach. Wiedziałbyś, kto jest fajny, a kto jest bez kręgosłupa. No a tak. Małżeństwo byś kojarzył z ochotą i przeżył nawet gody złote, bo wziąłbyś kobietę od kuchni, a nie Brigitte Bardotę. No a tak. I idąc w końcu na rentę, korzystałbyś z karnawału, lub może wziąłbyś pół etat, grabarzom nie robił kawałów. No a tak. Ukochani. No a tak życie nam coraz szybciej płynie, i choć coraz lepiej jest w kraju, lecz bracia, kiedyś umrzemy. I wszyscy pójdziemy do figę. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Powtórkę z rozrywki przygotował Łukasz Szwed. 29 minut po 13. Muzyczna poczta UKF. Dzień dobry, Michał Jakubik, Dariusz Pieruk, Tomasz Żonda. Witamy do 14. Trójce Państwa propozycje, czyli czekamy na maile i telefony z zamówieniami. 22 i 7 trójek, klub UKF, małpa.polskieradio.pl. Na początek prośba pani Beaty o Jam i It's Amazing. Tak się dość często zdarza, że w domu przeglądam płyty, których dawno nie słuchałem, sięgam po jakąś i myślę sobie, no dawno tego nie graliśmy w poczcie. Przychodzę do radia, no i proszę, w mailu jest, proszę o Jam, It's Amazing. A teraz będzie Anathema i Untouchable, to prośba pana Pawła. And I feelings will always shine, and my love will never die, and my feelings will always shine. Na temat muzycznej poczcie UKF 22,7 Trójka Klub UKF małpa.polskiradio.pl. No i czas na pierwszy telefon. Witam, Trójkę, Wojciech się kłania. Czy z tej płyty Let's Dance Davida Bowie można by poprosić o utwór China Girls? Like on Marlon Brando, Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To był David Bowie. Za chwilę w muzycznej poczcie UKF Shade Me The Sweetest Taboo. Pani Paula pozdrawia z deszczowego Trójmiasta. A my pozdrawiamy ze zaśnieżonej Warszawy. Sweetest Taboo i Shodę w muzycznej poczcie UKF. Jeszcze mamy parę chwil na Państwa propozycje, więc czekamy na maile i telefony 2273 klub UKF @polskieradio.pl. A w trójce w tej chwili mail następujący. Witam, bardzo proszę piosenkę Rattle the Clock Gilmura specjalnie dla mojego męża, który ciężko pracuje, ale na pewno słucha teraz trójki. Pozdrowienia od kochającej żony. Rattle that love, lose those chains. Rattle that love. Trójce David Gilmour, 22 i 7 trójek. Dzień dobry, tutaj Leszek z Trójmiasta. Bardzo bym prosił o wyimitowanie pierwszej wersji szlagieru Banany Ramy pod tytułem Venus. Utwór ten w oryginalnej wersji wykonywał zespół Shocking Blues. Shocking Blue i piękna wersja utworu Venus. Banana Rama zrobiła to też całkiem, całkiem nieźle. I to tyle dzisiaj w Muzycznej Poczcie UKF. Po 14 w tonacji trójki dziś Piotr Kaczkowski. My już dziękujemy. Michał Jakubik, Dariusz Pieruk, Tomasz Żonda i jeszcze jedna propozycja na koniec. Dzień dobry, jak usłyszę Kaylee z zespołu Merillion, to będę miał super dzień do końca dnia. Chop hop.